د آدم علی السلام ته تر نبی علی السلام چې راځي و ټول ته دغه چې طیبات خوري حرام شیان مخوري او بل دا کوي چې اعمال صالحه کوي وانا ربكم فاتقون بل دا خبر الله ورته کوي چې انا زه خاص ربكم زستي سرابي رب سمعنا خالق مویم مالک مویم پرورشتم زدر کوم رب دګر ترجمه لري نه وای دا رب الدار دی معنی دا سرای خاوند دی دا رب البوستان دی د دې با خاوند دی او تربیه کوونکی پالون کوي نو الله ورته زست سراب یم رب سم معنی نه د مالکیت په اعتبار هم د نعمتو د ورکول په اعتبار هم پالون کی زست سم نعمتونه در کوم نو څه چم وکینو چې زست سراب یم فتقون نو زما څخه و بیرېږي نو اوس یې څلور خبرې دلته راوستې و دا رسولانو ته چې الله وکړي اوله کمه خبره وکلو من الطیبات دوهمه کمه خبره واعملوا صالحا صالح کوي درېمه دا ده چې انا ربکم هم خاص رستې سراب یم معبود مهم څلورمه کمه ده فتقون دغه څلور خبرې چې دغه د نبیانو ته خپل الله نه ووي نو داسې نه وو لکه چېر سوي دي چې یوازې نبیانو یا کار ته دعوت کوه بله په خپل د جن هم دې دغه سي چې الله پاکو ان هذه امتکم دغه ستاسې ملت دی او د ټولو ملت دا واحد دی که ته نو کومه دی چې واحد خو دغه دې ار یو پر جلا جلا الله رازغي الله پاک فرمایي فتقطعوا امرهم فتقطعون امتو د دې سره پرې پرې امرهم دغه امر د دې دغه ملت دغه امت واحده دغه یو جن چې د ټولو نبیانو یو جن دی دا سره پرې کې بینهم په خپل منځ کې زبورن ټوټه ټوټه زبور ټکړه ټکړه دی بار را ولار سو یو په عقیده کې دا ورداش کې یا عیسی علی السلام د الله زوی دی ابل بیبی مریم د الله تعالی کور و الله ته مثلا بلبل ملائکه د الله تعالی لونی دی دا په عقیده کې دی په عقیده کې تصرفات وکړه وس یو کافر بولا بلا بل کافر بولا بلا بل کافر بولا بل کافر بولا لکه وس د نبی علی السلام امت هم دا غره کم شو دوی دلی متفق علیه مسلمان ته نسب دا کوي دا هغه کافر بولا هغه دغه کافر دا غره کم دا امت تو کې دا کار را لري کنه د ټول د نبیانو د سره درجه پای پوری هغه ملت یې هغه عقیده او دین چې ورته وای هغه یو دی په شریعت کې خامخا فرق سره راځي شریعت ته فرع احکام دی د مثال په تور دا یو د فارب پنځل منځونه و د بل د فارب بیا درېل منځونه دا یو د فارب میاشت راځي د بل د فارب شپږ میاشت راځي دا پرې احکام یو عقیده د چفامن ته بلا کې مجوي هغه یو طریقه د حلال به خوري حلال به حلال حرام به حرام په دې کې فرق سره سره د آدم علی السلام سره د نبی علی السلام پوری شې دي حلال حلال حرام حرام دي حرام ته کچا لاس غځاو دا عقیده د خراب د حرام ځانته حلال بوي مثلا اعمال صالحه به کې شریعت صالح بوي نو الله خپل ځان ترب ولې بل رب نه پیدا کړ دا الله سبب بیرې په دغه کې څه فرق دغه چې دی ها ان هذه امتکم امه واحده دغه آیات کریمه چې و ان هذه امت په معنا د چار غلی د ملت راغلی بل مخکې دغه په سوره کې انبیا کې د نیویم آیات هم چیر شوی دي هغه عیني ګرد آیات هغه رقم دی فقط دا پایتور لتفتقون دی الا تفعبدون دی فقط دا افر کې دغه سیاله تراغلی په سورته انبیا کې موږ روایت د نیوی آیات چې و ان هذه بشک دغه ملت امتکم دغه ستاسو ملت دی دغه طریقه د امه واحده یا طریقه وان ربکم او یواز زست سرابم فعبدون و اسمع عبادتو کې دلته فتقون زما سو بریج نو خدلته معنی به عبادت راوتی کدا اس په خبره وس پویږي نو امت په معنا د طریقې او د ملت سره جنس فتقطع امرهم نضيف بدل كسو كرل دا خود طول رسولان یو جنو دا امچانو دغه فتقطع زمر بو رسولان ته نراجه کی دا و دا امت ته دی ویل فالت امر چو دی ثم توجو امت امو نو دی سره پری کی امرهم دا خپل ملت او جن څنګه پری کی بینهم خپل ما بین سک د دی زبورن ټوټه ټوټه ټکړی ټکړی لکه کاغذ چې چی کی غاخته د ټکور ټکور کسر دا غره کم کړ کل حزب بما لديهم فرحون یو خدای چې دا سره ټکړې ټکړې خبره غایګای نو کله پریشان چې دا په مشڅه وسول یا کل حزب ار دل بما فاغع کدا سره لديهم شپوړان د دوی وجه د ځانې جوړ کړو فرحون خوشالي کوونکی و ار یو په داخپل خرافات او نازيدي هم ار یو په نازيدين په خوشاله وچ معنا ما شکار کړی دي چې ما دغه د فدغه جن کې د پیغمبرانو می اجل اډاله جوړ کړ ابل ما جلا اډاله جوړ کړ الله وی دا بیا بل خباست چې خوشالي پکې په نازيج نو چې خوشحالي په د خپل عقیده باندې کې چې د ځانې جوړه کړې ده نو بره بدې وغه د قران یا د تورات یا د زبور چې هغه آسماني کتابونه د هغو احکامو ته د مسارعه کوي چې به کنه کې خپله هغه دی خوشحاله دی انسان خو چې په یو شي نه خوشحاله ده بل طلب کوي کدا هیڅ خبره پوهیږي وس داخلك شپ خپل ژوند نه دی راځي

کما خبر چې ان به شک ما اغشیات نو می دو چې موږ امداد وکړو هم دي ته به په اغسره چې غنو دي من مال د مال څخه و بنین د زامونو څخه دی کم ګمان کې چې نو سارع علاوه موږ چې بو کې کوله هم دي لره په خیرات په د منفعت په شیانو کې په د شوش شیانو کې چې د الله تعالی مات خیرات راکې نه د اغ استفامن کاری دی دا ګمان کې دا ګمان غلط دی څنګه بل لا یشعرو بل دس د لا یشعرو دی په یوه نه شعور لا نه لري یو عقل دی یو شعور دی عقل چې دی انسان لري حیوانات نه لري شعور حیوانات هم لري انسان هم لري د مثال په توګه تابنی دی چې مطلب یا پس یا غوایی یا اوش د خپل خپل اور وړي چې اور پرې شعور الله ورکړي دی چې دا جسوځي په خپل په پیږي پترتان په پیږي حتی دس الا پک حیوانات ته شعور ورکړي په دا غرو کې زهرجن بوت چې امسته دغه حیوانات شعور دي چې دغه مخره دغه خره په غرو کې د مثال په تور دا شپنیانه د خلک وای دا مولایي چې جوړیږي چې د زخم د پاره کې کوم سونو وسیانی چې زخمانی سي دغه مولایي چې په یوه چې په دغه باندې هغه زخم باره جوړیږي که دایس په خبره تشپویږي حتی د مثال په تور مرغان دي چې الته د بدن شینی وکي د لمبیږي هغه مرغه لکه میناوي نور دغه ستوته کیانی دیګه به خبس لمبیږي په وبو کې د څه لپاره چې بدن خرنسوي د تعالی او شول دي بل چې بیا د اوبو څخه بدلې لمبیږ نه هغه ته به حالات یې ممور شول چې کله تلس لري بس یا پلا خاور وبونو کته شوا کې داره کم کې الته د بدن میکرو پیدا کړي چې دا اس په خبره پوسټ د بدن میکرو پیدا کړي د پوس چې بالا بدن منځ نه بس نه لکه طالب چې تور کالي کوا بر خیر نه پر مرمیش یعنی معنا نور په خیر خو زه بند نه يم چې مازی معلومه نشي حالات چې څونه خیر نه پروا نه لري نو خو سپین کالي وکړه چې خیر معلومه چې بر بزن پریولې کالي به پریولې نه یا دا اداره کم کې هغه شعور هغه دی هغه چرګه لري چبالاده خیره دی کړه له خیره دی کړه د نو چې د وبو سبا دی بیا ته مم مگر انسان پترچی شین چندونه سیس د کوړی ته مم ملا ور شولې دی او داسمه ملا ور شولې دی هغه حیوانات ته په پترت کې شولې دی هغه یو چې د لمبېدو علاج یې هغه لمبېږي چې د لمبېدو علاج نه هغه بیا ته مم ور شولې دی خاور په حقيقي په خاور کې هغه دغه د پاره چې د علاج کې سات نه کوي نو دلته الله تعالی دغه پرمای چې دغه کوپار شدی دغه چم کی چې ماته خدای زوی را کړی پر خدای ګرانیم یا ماته خدای مال را کړی پر خدای ګرانیم علاوه دی شعور کر سره نه لري شعور خو نغد چې درخره به تر کې خرخ مال شعور لري غویا لري چرګ لري دی شعور لا نه لري سمانه و غوایته یا وبسته د خپل خاون نه گای ارده هوا ورکی گای کنجاره ورکی گای خمیره غمرمن چې د خمیره ورکی پس په دې پیر جامته وځرا کی خو یې قند پر اخی دی که پویا دای چې دا د چړې د فار راکې ما چغې بره مې اخترې کې یم چې شکې یم لاندې کې الله پاک وې دی دوه نو شعور لري چې الله چې ما ته دا شاله کې دا د دوزخ د فار راکې چې د دوزخ شو مستحق سم کدی انسان پیدا بشنو زه د الله تعالی به امریکوم الله زمون راکې زه د الله به امریکوم الله ما ته پیسې راکې نو دا وجه راکې چې زه په غلطه روان راکې نو دی به پویا دل چې دا د چړې د فار راکې لکه هغه حیوان چې مال ارث نعمتونه کې د فکر دادی چې پر خاون ګران مونږ خاور په زیک چی شوته نیولې هغه لاندې کې یا اخترې کې دا غره کم نو علاوه د دې څه شعور لانه په کې عقل خو نسته چې نسته دا چې بیا باکه خلک دي تر دې ځایه پوری کوم خبره وس مشته بیان کړه دا را ته بیان کړه چې دغه توحید ملت چې دی دغه تقوا دغه عقل د حلال او عمل صالح دا د ټول نبی امو جن دا یو ځای محمد علی السلام نه دی راوړی کته ورو چې د ټول نبی امو جن ولې دا پرکې پرکې سه علاوه دا عقیده امر دی ټوټه ټوټه کې د ځان ایشان په ګټ کړل نو دی پر بچل دی نبی علی السلام تعالی فذرهم نو پرېږد په دغه پلات کې دی په قول کې نکي خبره نه مانی نو کته وایون خو غدي مالو دولت ورکول کیږي الله ول دا دی شعور نه لري مالو دولت استدراج دی نور الله تعالی د وژخ مستحق ګرځي هغه دغه د پاره دی پر الله ګرځي نو دا چې د کفارو ذکر او موسو د دې نه بیان ذکر او موسو وس په مقابل کې د کفارو مؤمن ذکر کوي چې د کافر حالت څنګه سو تاسو په دغه آیت کریمه کې باور لري چې کل حزب بما لديهم فرحون دا دروپن زو سم آیات کې ستاسو په یاد نو چې دی په ارخ خپل باطل اره ډله خوشاله نو چې به کې مارو نې کارو ته کوي خدای په دغه خوشاله دی وې دغه حق دی که دا یې په مضمون پوس واس باطل کې په دا باطل خوشاله دی برای حق دغه خبره ده نو چې به کې و چاته نې کوي و نې کارو ته د دې په مقابل کې وسم امين ذکر کې اجتماع مومنانو ته وګوره دا ټول مسارعه او چې به کې و نې کارو ته کې د کفارو پر کم نه جته مومنانو ته وګوره د مؤمن بیان دي سکي ان الذين بشك حق خلق هم چدي من خشيه ربهم